На екрані затріпотіли чорно-білі кадри. З'явилося обличчя Паші, зараз подібного на залізничного бомжа, із заслинявленим ротом, сльозливими очима, вузьким набалушеним чолом, посіченим зморшками, над якими зависало збите в кетяги волосся. Він щось намагався сказати, але мова нагадувала щось середнє між мовою бабуїна і фенію привокзального залізничного київського бомжа. Потім була показана сама страта, зафільмована невміло дикунським оператором, але дотошно, як першокласник переписує чужий твір, мало йому зрозумілий, але з усіма подробицями. І лише тоді вона поцілувала свою подругу туди, куди та уперто 3 роки її просила. Але про це трохи пізніше. Після того вона його не бачила. Але якась тяжка і водночас легка пам'ять прихоплювала її у найскрутніших ситуаціях і виводила з найнеприємнішої історії. Все воно буває до пори. Але зараз повернемось знову трохи назад. Вона не любила віддаватися спогадам. Але якщо вони приходили, то Ілона раціонально проціджувала їх, розкладаючи поличками, відшліфовуючи в пам'яті так, як їй потрібно. Це частково вдавалось, тоді вже лежала зима, чиста, світла, із маленьким фіолетовим колом сонця на горизонті. Мати, яка здебільше від нудьги, щоб не кинутися у довгу чергу коханців, займалась вихованням доньок. Вона доходила до солодкавого маразму або до нестримної деспотії, що було одне й те ж. Вона вибирала їм одяг, навчала правильно поводитися, говорити, наглядала за репетиторами. Вона мила їх особисто, продивляючись всі жіночі місця пильно, ретельно, аж тоді відправляла спати. І ось так до 15 років. Старша Нора бунтувала, але ця буря у склянці води нічого не давала. Мати скаржилася батькові, подаючи це зовсім інакше. І той строго карав правопорушницю, яка з самого дитинства надміру любила ласощі і гроші. Трохи згодом, через кілька років, вона помстилась матері у досить жорстокий спосіб. Тож лягав за вікнами фіолетовий зимовий день, де тіні перепліталися з тінями, вітер стріляв кришталевою пилюкою, все западало у паморочливі сині ями і таке інше. Мати загнала Ілону до великого мідного таза епохи царя Тутанхамона чи навіть древніше. Зазначимо, що мати від нудьги та бездіяльності займалася спіритизмом, почитувала літературку, яку тоді ще вилучали з ужитку. Анастасія не визнавала нічого, крім широких тазів, пила трав'яний чай із музейних чашок, обмеживши себе якнайбільше у цивілізації. У відкритих дверях Ілона побачила роздягнену сестру зі спини. Пряма лінія плавно від лопаток переходила донизу, розчленяючи 2 половинки сідниць, обмальовувала їх, виточуючи красивої форми довгі ноги, як би зараз сказали, ноги манекенниці. А мати в той час працювала мочалкою. Сонце, фіолетове, наливаючи повітря ультрамарином, сповзало за пласкі дахи. Тоді Ілона, задихаючись, сказала: «Мамо, ти ще не терла там». Це вона сказала холодно, тримаючи розроєні почуття й думки. І Анастасія почала працювати ніжно між ногами губкою. Потім, наче про щось здогадуючись, завмерла на хвилину і продовжила далі, проказавши: «Ти там зовсім вже доросла? Скоро сама будеш?» «Так, тоді давай, оближ». І мати поплескала її любовно по голій задниці. Сестра витанцьовувала перед дзеркалом, то збираючи на голові волосся, то пускаючи його попелястими водоспадами на дорослі вже плечі. Розставляла ноги, показуючи пух між ногами, рожеву плоть, нагиналася, викручувала сідницями. Вона відвідувала драматичний гурток. Потім тихо промовила, мабуть, нічого не помітила або не звернула уваги, що холодно, і зачинила двері.